So people are getting injured. And our job is to protect this business, and part of my job is also help people. If there's somebody hurt, I'm running into harm's way. That's why I have my rifle, because I need to protect myself, obviously. But also have my med kit. Ja, då är vi tillbaka. Så, ja. Ja, det blir lite sol här på eftermiddagen och man var uppe tidigt, men fick ju vänta x antal timmar för att det skulle åtminstone ljusna något och så, för att det är ju så mörkt ute. Men det gick ju som jag hade planerat då, långspin runt. Ganska trött här och fick i mig köttbullar från kylskåpet och expressris faktiskt i ena mikrovågsugnen. Jag har ju två. Det har inte funnits sånt här ris förut. Men jag har fått använda riskokare. Men det var länge sedan. Och ICA-butiken har ju numera expressris som man kan värma upp i mikrovågsugn tillsammans med köttbullar på en tallrik. I en påse är det där och man klipper upp eller river upp, men man skulle ha tagit en sked och rört runt så att curryn spreds ut, men annars var det gott. Det var indisk ris där. Jag gick via Tyringsbovägen och Solhemsvägen och så var det långspel runt idag. Jag ser på en live-klock om här. Dahlvik Sam i Nacka. Hon strömmar bilder live. Endast bilder. Birgitta och Britta och Namsta. 7 oktober, onsdag vecka 41. Min mamma bott där utanför Sydney sedan 1964. Hon är Gitta. Men nu bor ju inte hon i Sverige sedan 1964. Hon bor i Blacktown, tidigare Downside, utanför Sydney i Australien. Men hon har ju ändå namnsdag faktiskt där. Och hon måste ju vara 76 faktiskt, för att jag blir ju 60 imorgon. Birgitta och Britta har namnsdag. Mycket mörka moln över Stockholm. Ja, långspin runt gick ju bra. Via Sandbacka med lite hästar och så. Nu tog jag lite annan sväng, men det var ju ändå runt så att säga. Fast för ett annat håll kan man säga där. Och det var väldigt få människor jag såg, minst sagt. Och det kom väl något stänk så, inte mycket direkt, lite grann, det upphörde ju fort. Solen har tittat fram något svarta moln över min födelsestad Stockholm. Svarta moln, jag föddes ju på SÖS 1960. Solen har tittat fram något här och jag brukar ta rast där vid ett litet torp i Långspen alltså, och innan Sandbacka, och där fick jag i mig en banan och kexchoklad också, och jag talar alltså i mobilens mikrofoner i en app som heter Da Recorder Free, röstinspelning alltså, och den kallar jag förvandlingsturen. Och uppdaterat också här, lite en hemsida och så. Och ja, förbi Sandback och så där och så. Mycket människor direkt. Det kom en äldre gubbe också från Långsutan här på en cykel. Han cyklade genom Långspen, minst 80 där. Rensade bort lite skrep som jag hittade och någon burk också i diket i Långspen där som jag fick bort och så. Ja, lite hästar man har sett och så. Tupp och höns och så. Sydliga vindar så att det var medvind hem. I vanliga fall så kan det vara mycket besvärligt med de här nordliga vindarna. Och sen när man kommer tillbaka till Långsuttan så ser man vissa enstaka människor som är ute och går en promenad, och så har jag sett en här och där så här. Inte jättemycket, men någon enstaka har jag väl sett. och mött och så. Någon enstaka och som är duschat och jag har med alla kläder och duschat då. Åt en färdig kötträtt kan man väl säga med potatis och så. Som värmdes upp någon slags kött och sen har jag vilat. Sovit vid middag och kunde faktiskt se här idag att det börjar bli mer och mer tomma lägenheter här i området igen. Och jag har räknat att det är, eller kommer bli, 12 stycken tomma lägenheter i Långsittan här. Vilket man kan se på Hedemora Bostäders hemsida. Och det var en familj här bredvid, arabfamilj med småbarn, som är borta. Och andra lägenheter kommer att tömmas, så att det ökar nu här faktiskt. Så att det är också fastigheter till salu här på flera ställen, alltså villor som är till salu och ett antal lägenheter som är ute faktiskt här. Och det är flera sådana i området och så. Ja, sen var det ju Vikmanshyttan och Garpenberg och Dalahusby och Norrelund och, ja. Och även i Hedemora var det också lägenheter, kan jag se. Så att ja, 12, 13. Jag räknar exakt, men det är nästan 20 tomma lägenheter totalt nu här i Bostäder. De kommer att tömmas. Jag är exakt, ja, 12, 13. Ja, det är nästan 20 tror jag som är lediga snart där. Men det är ju så, det är inte så många som vill bo i Hedemora kommun och i Långsytten och Garpenberg och Vikmanshyttan och Norrelund och Dalahusby och så. Ja, Norrelund blir nog svårt att hyra ut, för de har sexa där. De hyra på över 10 000. Ja, mätt blev man ju på köttbullar och expressris med curry och ketchup. Men man ska rulla runt i den där påsen också. Jag gör det nästa gång. Men jag blev väldigt mätt och så. Och sen är solen också delvis kommit fram här. Lite grann fram och tillbaka Stockholm. Mycket moln. Sändningsdatorn är en HP 655 med en router och wifi-signal. Jag tror det är på 15 megabits och nätverkskabeln är borta. Windows 8.1. Men det räcker med att strömma, för att strömma server och så. Ljudströmmar och så vidare. Och så. Jag tyckte jag såg en tjej på Twitter som försvann, men det hann ju se att det stod Jenny någonting. Och det stod att ja, vita män ska utrotas från Europa. Vita män kan dra åt helvete alltså. Vita män kan dra åt helvete. De ska utrotas från Europa. Far åt helvete stod det, och åk till Afrika stod det. Tyvärr så försvann det i det här Twitterflödet, men det verkar ju inte normalt att uttrycka sig så faktiskt. Och så att vita män i Europa ska utrotas. De ska dra åt helvete stod det, och de kan fara till Afrika stod det också. Det var någon kvinna där som hette Jenny, tror jag. Men i flödet försvann det, men det var ju en mycket märklig människa på Twitter som heter Jenny, som ansåg att vita män i Europa ska utrotas och de kan dra åt helvete och de kan åka till Afrika stod det, minns jag. Mycket konstigt det. Donald Trump verkar ha pignat till och är tillbaka i Vita huset, och enligt en på engelska på Twitter så hade han en slavisk kvinna, Ivanka va? Eller vad heter hon? Nej, vad heter hon igen? Melania kanske. Slavisk kvinna och en ortodox judisk dotter. Jag vet inte hur det kommer sig att Donald har en judisk dotter, men det är en uppgift som stod här faktiskt. På Twitter hålla koll på allt som kommer fram och så. Kontrollera uppgifter och så. Men Donald Trump är tillbaka i Vita huset. Hur det är med hans kvinna och så vet jag inte riktigt. Och hans presssekreterare. Och faktum är också att vi här tidigt i morse nåddes av en mycket tråkig nyhet här på Ekot i morse av en av Sveriges Radio där, och det var då och det var nämligen så att den här gitarristen i Van Halen, Eddie Van Halen, eller hans son Wolf Van Halen på Twitter skrev att han hette ju egentligen, han var ju född som Edvard Ludwig Van Halen, och han och jag tror det var Alex Van Halen och David Lee Roth och så, de bildade ju en grupp, rockgruppen Van Halen, som hade funnits i några år. Men sen kom då debutplattan 1977, tror jag var. Första skivan med Van Halen. Han gick alltså bort i sviten av cancer, och jag vet att efter några år så lämnade ju David Lee Roth gruppen och ersättaren hette ju Sammy Hager. Sen så blev han ju sjuk då, faktiskt där. Han blev alltså sjuk helt enkelt där, i cancer och så. Eddie Van Halen blev 65 år och dog då i sviterna av cancer faktiskt där. Och tydligen så är det Putins födelsedag också här. Vladimir Putin har suttit ganska länge och han vill sitta ännu längre faktiskt. Det är mycket märkligt. Mycket märkligt är det också. Att han kan sitta så många år och vill sitta ännu längre också. Det är konstigt. Nu är ju Trump bra så. Inte helt perfekt, men de här två gubbarna, jag menar, det skulle behövas lite unga kvinnor och så vidare, va? Två gubbar är inte så bra, tycker jag. Två äldre gubbar som ju närmar sig 80 till slut och så, det är ju inte klokt egentligen. Ja, där var det en kvinna som hade en svordom där. På Twitter, där jag heter Dala Gunnar, tyvärr är jag ganska flåsig här och så. För jag är stor och tung och fullt vinterklädd med gummistövlar som är tunga och så vidare. Men långspinn är minst 4 kilometer och minst 4 kilometer faktiskt. Så att det tar ju på kraften och så. Med dessa kläder och så. Men som sagt, nu är det återigen dags för tomma lägenheter och uppsagda lägenheter här faktiskt. Och det är flera som är uppsagda här i området. En trea bredvid här, arabfamilj med barn, borta, är tom. Och flera lägenheter än så kommer att bli tömda här. Det är ytterligare så, och även andra orter också här, så att det är åtminstone närmare ett 20-tal lediga lägenheter här faktiskt på det kommunala bostadsbolaget. Och därmed försvinner ju också lite barn och så, det är inte bra det. Uh, Men Donald Trump är i alla fall tillbaks i Vita huset. Just det, onsdag den 7 oktober 2020 här. Och jag har inte hunnit med att säga vårat sändningstillstånd, vilket ska sägas enligt lag egentligen varje timme, men det går inte att ordna tekniskt alls. Men i direktradion så kan jag framföra det ett antal gånger. Att det här tillståndet vi har heter alltså Sverigekanalen. Tillståndet heter Sverigekanalen. Sverigekanalen direkt, och ansvarig utgivare är Gunnar Andersson i Långsötan. Och följ mig då på Twitter som Dala Gunnar. Tipsa era vänner och dela och sprid också våra adresser på internet. Vidare till vänner då på sociala medier. Exempelvis dalakanalen.webnode.se. Och på Twitter heter jag Dalagunnar. Tablån för direktradion heter dagenstider.chatango.com. dagenstider.chatango.com. Håll koll på senastenytt.chatango.com. Vår domän heter ju då sverigekanalen.com. Och Twitter är då Dala Gunnar, som sagt. Vad? Ja, det var en gammal amerikansk film, svartvitt på etta, men den verkar ha tagit slut. Jag ser på SVT 1 här. Den arge blatten har vi också här. Och han följer jag numera på Twitter också. Angry Foreigner. Jag tror han kom med sin familj till Sverige ifrån... Ja, jag tror det var Serbien faktiskt. Och det var väl under det där inbördeskriget då, när Jugoslavien föll samman. Någon gång i mitten på 90-talet så föll det ju samman. Och då kom ju han... vad han heter på riktigt vet jag inte, men han föddes väl kanske då i Serbien, va? Och sen föll ju Jugoslavien ihop där när länderna vill bli fria, istället för det här med Jugoslavien heter det ju. Och de flydde ju då, folkmord och också inbördeskriget där flydde de ju då. Och då kom väl han då helt enkelt till Sverige. Han vabras upp på Nya Tider.nu till exempel där, eller varje slavsuck egentligen. Han kom ju också hit med sin mamma och pappa 1968, va? När det blev oroligt i Prag, när Pragvåren, som ju slogs ner av sovjetiska trupper med stridsvagnar. Och då kom ju han till Sverige då, Varislavsuk eller Vavrasuk och Nya Tider.nu, som liten då 1968 med sin mamma och pappa. Och det har ju kommit folk också under de här oroligheterna i Ungern 50-talet och 56. Juntan, kuppen i Grekland där 1900. Ja, juntan och militären tog ju över i kupp i Grekland, va? Och då då kom ju en hel del greker till Sverige. Jag tror att det var 1967 eller kanske så, typ som när kuppen skedde, när militären tog över tillfället i alla fall i Grekland. För vi hade ju faktiskt lite grann i skolan där några som hade kommit just från Grekland och tvingades lämna Grekland. Juntakuppen i Grekland 1967 eller 68 år som man kupp ner och så. Det kanske fanns också kanske från Chile med Pinochet och så, eventuellt Jugoslavien och så, tror jag. Och enstaka svart fanns det ju så, men inte mycket direkt. Här snackar vi om början på 70-talet. Men det är klart, det fanns några redan då, såklart. Det fanns det, men det var ju inte alls på, som det är nu. Och så. Det var inte alls. Inte. Nej. Men det skulle ju börja öka. Det kom in varje år tusentals. Och sen hamnar de ju, många, många hamnar ute i de här förorterna. Rinkeby och så vidare. Sen ökar och ökar bara. Och ingen stopp, det bara fortsätter, fortsätter, fortsätter. Och med alla åren också, alltså, har det ju blivit enorma mängder med människor från främmande länder och så. Och det är klart att några har ju också kommit in i våra samhälle. Men tyvärr så är det ju så att de flesta har inte kommit in i vårt samhälle alls överhuvudtaget. De har inga jobb eller någonting. De kan inte prata svenska ens och så. Så att det är ju mångkulturen fungerar inte speciellt bra faktiskt. Så. Utan när det blir för mycket och när de blir för många så flyttar ju de flesta svenskarna därifrån faktiskt det. Det är bara konstatera fakta och att det är så. Och till och med invandrare har börjat att flytta och lämna områdena. För att det blir konflikter mellan olika etniska grupper. Och det är ju i allra högsta grad rasism faktiskt när olika invandrare i Sverige bekämpar varandra och så. Muslimer har vi också. Ja, inte alla, men en del shia och sunni muslimer är ju inte vänner precis. De är ju fiender, minst sagt. Och araber och somalier kan ju rika ihop i slagsmål och så. Så att det är motsättningar mellan olika invandrargrupper helt enkelt. Det här har ju varit en tvistefråga hela tiden där vissa politiker i Sverige till exempel har förordat att man ska hämta hem dessa stackars barn som inte har gjort någonting, som lider i läger, blir traumatiserade, i många fall uppfostras också av väldigt radikala mammor. Och man ska ta hem dem till Sverige och konstatera att deras föräldrar inte är bra för dem, att separera dem från föräldrarna. Men barnkonventionen är ju helt emot att man separerar barn från föräldrar, och de här barnen har redan varit med om ett fruktansvärt trauma. Ska man då lägga detta till traumat att de separeras från sina mammor? Det är ju en fråga. Och sen har de kurdiska myndigheterna tidigare sagt till mig att vi kommer inte att separera kvinnor och barn. Och det har då framförallt kanske handlat om att man inte vill bli ensam ansvarig för kvinnorna, att Sverige skulle ta barnen och sen strunta i dessa kvinnor. Och nu tycks man alltså ha ändrat sig på den punkten. Frågan är ju vad som ska hända med kvinnorna. Går det att ställa dem inför rätta i Sverige eller kan man ställa dem inför rätta på plats? Och svenska UD har ju hela tiden understrukit alla dessa svårigheter, dels med kvinnorna, dels att ta sig in i området, att identifiera barn som inte är födda i Sverige, som inte har svensk personnummer och kanske inte ens har sin mamma i livet. Mm. Och skulle man i några av de här fallen ta hem barnen och de här kvinnorna acceptera det, Skulle det i ett senare skede betyda att det också skulle vara enklare för de här kvinnorna att kunna göra anspråk på att få hjälp att komma till Sverige? Nej, det är väl snarare tvärtom. Att om barnen tas hem så blir det svårare för kvinnorna som blir kvar. Det är också mycket därför kvinnorna inte har velat släppa ifrån sig sina barn, eftersom de inser att då kanske de blir fast. Sen vill man av andra skäl naturligtvis inte släppa ifrån sig sina barn om man sitter i ett läger och dessa kvinnor och barn är det enda de har. De har bara varandra. Mm. Vi kan väl bara säga också att vi har sökt UD och de har ju sagt då att de inte vill medverka i studiet, men presstjänsten säger då vi kan av säkerhetsskäl och med hänsyn till konsulär sekretess inte kommentera om eller när några besök i området sker. Men nu finns det då alltså uppgifter då att det kanske är så. När vi talar om svenska eller barnen då, hur många barn handlar det om? Vet vi det? Ja, det handlar om mellan 50 och 70 barn enligt uppgift, och 25 kvinnor, 10 IS-män som finns kvar i området. Men de här siffrorna förändras hela tiden, och det har också funnits många uppgifter om kvinnor som har flytt. Alltså IS-kvinnor som har suttit i LH-läger till exempel, som har lyckats fly och kanske mutat sig ut, betalat, lyckats ta sig till Turkiet finns det många uppgifter om, eller till det område som Turkiet har ockuperat i norra Syrien där det kurdiska självstyret finns. Och där ska det finnas svenska IS-kvinnor som sen har på något sätt sålts tillbaka till det kurdiska självstyret och hamnat i ett annat läger. Och det här är ju allt detta är ju uppgifter som bara visar hur vilket fruktansvärt trauma detta är för barnen som har blivit brickor i ett politiskt spel här mellan Turkiet, det kurdiska självstyret, kanske Syrien och omvärlden. Mm. Ska vi bara kort hinna lyssna på en? Du har ju varit och besökt det här lägret, Cecilia Udén, så många gånger. Och vi kan väl bara lyssna kort på en intervju som du gjorde om tillståndet eller hur det är där i lägret. Min son ska vandra på sanningens väg, säger Asma i ett av... Ja, jag brukar nämna Twitter, men Sverigekanalen finns också på Gab. GAB.snalen. Att jag är ju Sverigekanal avstängt för jag på. Kontosk, därför singe Dala. På Fävlaborg. Det är väldigt intressant tydligen. Gör hon och plattor och så. Ja, hon var ju snygg förut, men vad sa hon? Hon var ju på 80-talet, hon är ju snygg så. Men hon... Vi ser här kameror.se kan man titta lite grann på till Stockholm och så. Och det är mycket stora moln idag här uppe. Kom fram under eftermiddag. Eller till och från, det kanske också. Det kanske kom lite regn när jag var inne. Men jag har inte någon större fara. Och det är som sagt var långt. Podd i mobilen. Det går bra att ta en karl. Låta på långsyttan och sitta där. Där det är sån där backa. Där ute. Ja, bitan hunden går ju där. En chef för hund som ska kika. Det är ju väldigt dött. Jag består med det. Just nu mycket, mycket moln. Och det är... Ja, det finns för den. Så det är ju väldigt gråsvart. Det är sån här gråa moln. Men som sagt, för nu runt. Beklagar om jag låter lite... Man har ju så mycket kläder på så tunga gummösten pratar man i. Det tar 4 timmar att komma hem och så. Och det är mörkt också när det är hemskt. Ja, hösten är hemsk verkligen. Och den hatar man ju, och vintern också. Men... Våren var katastrof och dis och dimma. Och sen sommaren katastrof också. Fick jag inte kallt. Och jag cyklade bara 3 gånger. Och, ja. Östensjö, Västerby en gång då. Man kommer inte så långt i kallan, jag vet inte. där 69 följer. Twitterdala Gunnar var ju förut 420. Och är väldigt mycket grå. Ska grå, ja, gråa moln och grå väder då. Går upp i 60. Men det är korrekt så. Sips var upp. Med ett litet undan. Jag hade med en paraply. Aha. Ja, Gabby och GAB.com snedstreck Sverigekanalen. Och där är vi uppe i 169 följare. Men som sagt, han är väl hemma igen på Vita huset, den här Donald Trump. Och jag ser att även Donald Trump är också på Gab faktiskt. Riktiga Donald Trump. Han är både på Twitter och på Gab. GAB.com. Och jag tror han är på Facebook också faktiskt och så. Och han utnyttjar ju de här sociala plattformarna. Och så vidare. Ja. Så det gäller att finnas på internet och så. Man måste finnas helt enkelt och så. Synas och så. Ja. Och finns man inte där så finns man inte. Det är ingen som märker att man finns överhuvudtaget. Nej, jag hörs ju också här, men jag menar, det måste ju finnas i textform och så. Ja. Ja. Alltså det är sannsynligtvis... Ja, det var lite dansk. Jag har gått på ströet, men det var ju väldigt länge sedan. I början på 70-talet var det det som var överskriven med tågfärgande med stora båten Malmö, Copenhagen också. Och ja. Ja, det var så länge sedan så att det är svårt att komma ihåg, men jag vet att jag har varit där i Malmö och Köpenhamn, men det var ju... Ja, jag kanske var 12-13 år och det är inte lätt att minnas och inga bilder finns det, men jag vet ju själv att jag har varit där för väldigt länge sedan. Tillsammans med en kamrat som heter David och hans mamma och någon journalist. David kanske var född i Sverige, men hans mamma och pappa kom från Spanien och Barcelona från början. Pappan var massör och mamma var lärarinna. Och vi bodde på samma gata på Södermalm, Grinsgatan. Men en stor del av kvarteret revs och de var tvungna att flytta till Östermalm. Och då blev det ju betydligt svårare att träffas faktiskt där med tunnelbanan och så. Och sen blev det lite osams. Men... Sen dök jag ju upp där och så. Då var jag gift och så. Sen sågs vi aldrig mer, men vi skiljer oss i alla fall som vänner och så. Här heter David, men... Jag minns inte vad han hette i efternamn faktiskt. Det var det som var problemet. Det går inte att kolla och så. Han heter David och så. Men var det stod på dörren och så, det är det jag inte kommer ihåg också. Spanskt efternamn, men... Det blir svårt att leta efter honom om han är på kvar i Sverige. Han pratar ju vanlig svenska. Men hans pappa och mamma kom ju från Barcelona från början, det vet jag. Och vi gick inte på samma skola. Men på något sätt hade vi i alla fall mötts och vi hade ett tåg också där, modelltåg hade vi faktiskt. Och så det var ett stort intresse för det. Vad som hände med honom i livet sen har jag ingen aning om, för att vi tappade kontakten med varandra faktiskt, men ändå. Ja, de rev ju hus där på Grinsgatan, minst sagt. Det var ju mycket hus som revs där. Nyhetsnytt. Och skulle man hälsa på honom var det Östermalm där borta vid. En bit från Sturegallerian kan man säga. Vi åker med tunnelbanan och så. Så det var lite krångligt. Men det var länge sedan och så, och jag minns inte vad han hette i efternamn. Det var det som var problemet. Jag har väl faktiskt bara en bild också på den här David. Ute på Vega i Haninge, Nordenskjöldsvägen. Gammal cirkusvagn som är borta, men jag tog nämligen med en del av mina tåg också då, från Södermalm och byggde upp en sån här tågbana. Och så dök han upp en gång med några av sina lok, så skulle vi leka lite grann med tågen där. Sen var det cleanbana, var det uppbyggt på en diskbänk, för det var ju en gammal cirkusvagn som hade haft gasolkök och diskbänk och köksluckor och garderober och dubbla sängar och så. Den hade haft hjul och åkt omkring på vägarna med någon cirkus för, jag tror var på 40-talet och så, 50-talet. Och den hade stått i Länna i Huddinge många år också innan den drogs till vägen. Men det är ju tyvärr borta där, rivet. Ja, över Stockholm är mycket mörka moln faktiskt där. Svarta och gråa är det som över himlen där. Det är riktigt, riktigt mörkt det. Oj, oj. Riktig grådag faktiskt där. Det ser mörkt ut över Stockholm. Ja, verkligen. Ja, mamma heter ju Birgitta, men hon har inte bott i Sverige sedan 64. Hon har bott utanför Sydney kan man väl säga. Nu bor hon i Blacktown och är 76 år. Hon fick ju mig i Stockholm 1960 då, när hon var 16 år och så. Men hon bor inte i Sverige, så att hon har inte namnsdag i Australien. För jag tror inte man heter Birgitta där nere direkt. Det är ju ett svenskt namn, va? Inte det. Men hon har ju faktiskt namnsdag, för hon är ju född i Sverige. Så att, ja. Men jag tror inte hon firar det där nere. Får hon inte bosatt i Sverige, men ja. Hon kallar sig för Gittan kan jag säga. Så. Men hon lämnade ju sig i olika skäl och så. Ja, det var invecklat att ta upp faktiskt och så. Det tar vi inte upp här. Krånglig historia kan man säga. Minst sagt. Mycket, mycket krånglig historia är det. Invecklat och så. Så att det var ju två pojkar här i Sverige kan man säga då, som helt enkelt blev kvar här som fosterbarn och ja, de fick komma ner till sin mamma. Eller i Stalin, inte vi brukar. Den andra pojken är död i Bollnäs kan man säga. Det är ju Christer Sötterström, men han är död sedan många år, och först dog hans flickvän och sen dog han efter många år av, ja, pappan hade varit alkoholist och det var ju alkohol och typ droger och så vidare. Det var ju, man fick ju krypa in och så där. Han gjorde sig skyldig till grova brott och så, missbruk och annat, så att det var ju väldigt tragiskt. Och tyvärr hade jag ingen som helst kontakt med honom, och han är som sagt var död sedan många år, och det är väldigt tråkigt. Hade han levt ett vanligt liv så hade vi haft kontakt lite grann, i alla fall på telefon, men det var ju så. Om pappan är alkoholist så brukar ofta barnen bli alkoholproblem också tyvärr. Crazy Bernie. Ja, det är ju Trump här på Gabbe. Crazy Bernie. Ja. Eller Sleepy Bernie. Eller Sleepy Joe. Nu kallar han honom för Crazy Bernie. Ja, han är rolig faktiskt. Så tycker jag. Ja, ja, verkligen lustig. Säger hon. Hur ser du på det att hon ändå faktiskt så direkt riktar sig mot danskar med utländsk bakgrund? Jag tror att de danskar med utländsk bakgrund som bor i Danmark känner igen den bilden, och de vill inget annat än att ha ett tryggt samhälle. Och det man glömmer bort här är att visserligen så pekar hon ut vilka det är som begår brotten, men men de som också utsatts för brotten är också de med utländsk bakgrund. Så jag tycker det är bra att hon är tydlig. Det är ingen hemlighet, eller jag tror att många danskar är medvetna om det här. Mm. Henrik Tam, professor emeritus i kriminologi. Hur tänker du kring det här förslaget? Hur låter det i dina öron? Jag har mycket att kommentera. Om jag börjar med det här. Jag börjar med själva förslaget från Mette Fredriksson. Ja, men när hon säger att var det var sjunde eller sjätte som var... Var femte. Var femte, ja. Mm. I min generation, 40-talisterna och 50-talisterna, så var det var tredje pojke som var känd enligt strafflagen. Mm. Alltså det konstiga med Danmark är, nu har vi hört i flera år hur framstående Danmark är. Och man har, som ni sa, lagt tre så kallade bandepakke, alltså gänglagstiftningar. Men vad har de haft för resultat? För ett par veckor sedan som bjöds en tidigare danska justitieministern Søren Pape upp utav Moderaterna för ett seminarium. Han berättade om dessa bandepakke och sen säger han, vad är det för resultat? Ja, det är bra, de är inte längre på gatorna. Men många menar hör ju att de är på gatorna eftersom Mette Fredriksson säger att vi måste göra någonting mera. Det är någonting som skaver här. Vad är det som är problemet då om man skulle agera på det här sättet och säga 10 000, om ni inte betalar det, då tar vi jackor, klockor och så vidare? Ja, om jag får lite polemisera med min meddebattör, ja. Även om du, det får du kan detta. Det är helt upp, förtroendet för polisen är gott, men det är minoriteter som inte... Och vad vi har i Sverige motsvarande andra länder, och det är ganska mycket minoriteter och polis som går för hårt för den här typen. Det gör att inte berätta för politiet de säger varför fället. Jag skulle faktiskt säga att därför att Peter och professor i statsvetenskap är skönt svarort, men gör ingenting rätt sen om så att de plit är en givrad diktam liksom var med som inte om att klassa männa som ett i Sverige stoppen lik. Alltså, de är ställda för dig, föremås det ta med. I den där parlen kanske. Vad menar du att man ska... Bara från med Göteborg eller med lag. Skillnaden. Och det har inte att göra. Shiri, det som händer att de här gängen och de här gatorna så har kommit att försöka eller... Det är en väldigt, väldigt äntliga rum socialt om man vill ha majoritet. Men en annan kommer att göra märke linsan. Jag tror att det finns hos höger och vänster eller mindre. Så du menar att det här kommer vi att se om ett par år diskuteras i Sverige också, motsvarande lagstiftning? Det är jag övertygad om. Det gör vi redan idag. Alltså justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg skrev en artikel, debattartikel bara häromdagen, där de i princip säger att huvudförklaringen till att vi är där vi är idag i Sverige att vi inte satt hårt mot hårt. Och så pratar de också i debattartikeln om ungdomsövervakning, där de säger att ungdomar ska sitta i husarrest och att de inte ska vistas på speciella platser under speciella tider. Princip det som Danmark säger, det är bara det att Danmark går ett steg längre med de här bötningarna och fängelser. Och vi kanske ska säga det att Sverige, så kan polisen också i samarbete med skattemyndigheten, ja, tror jag, beslagta jackor. Det gör de redan, ja. Mm. Ja, där rinner tiden iväg, men 10 sekunder, Henrik Tam. Danmark införde för ett par år sedan sänkte straffmyndighetsåldern som en hård sak. Det ledde till mer brott bland de unga. Vi lär fortsätta den här debatten. Henrik Tam, professor emeritus kriminologi vid Stockholms universitet. Mustafa Panshiri, för detta polis och föreläsare om integrationsfrågor. Tack båda två för att ni var med. Vi ska släppa in kvart i fem ekot. Vi är tillbaka sen efter 17 och det kommer stora politiska besked, Magnus. Ja, Socialdemokraterna och Miljöpartiet är överens när det gäller migrationsfrågorna. Vi får väl höra mer om det i nyheterna nu, gissar jag, och i våra nästa timme också. Just det, vi samlar kommentarer kring det beskedet, så häng med oss igen efter klockan 17. Dagens eko kvart i fem. Nobelpriset i kemi till precisionsklippning i arvsmassan. Allt fler nära medarbetare till president Trump smittade av coronaviruset. Och i Tyskland startar uppmärksammad rättegång där Ryssland anklagas för att ha beställt ett mord. I studion Katarina Bojve. Men vi börjar med att Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommit överens om migrationspolitiken. Och just nu hålls en presskonferens där Morgan Johansson och Isabella Lövin framträder. Med direkt vår politikkommentar. Ja, Fredrik. Ja, Jaha, det var en kvinna på Twitter som är väl norsk, tror jag. Lena Maria Andreasen. Blond Gytte. Jag har en släkting också som är bosatt i Stavanger, men vi har inte någon kontakt. Har vi icke. Och på Twitter hittar vi Erik Trump också, en av hans söner. Han har väl flera. Och Ed Van Halen är alltså död då, eller Edvard Ludwig Van Halen. En av låtarna i spellistan är just med Van Halen, heter Jump. Med originalsångaren, men sen kom ju Sammy Hagar in senare och tog över ett antal år. Också mycket bra faktiskt och så, men det är ju borta nu. Eftersom han avled 65 år gammal och hans son heter ju Wolf von Van Halen. Wolf Van Halen som tog upp det på Twitter, tror jag. Elva Gabb, att hans pappa avled 65 år gammal. Kolla Twitterflödet här. Har ni Twitter så följer ni mig där som Dala Gunnar, alltså på Twitter. Tack för det. Du har 425 följare förut. Ja. Man följer många och fler blir det faktiskt så med tiden. Vart efter. Och Donald Trump har ju då frisknat till, som tur är, efter specialbehandling och så. Så att han är tillbaka i Vita huset igen och så. Han finns både på Twitter och Gab och är aktiv där igen och så. Det är ju fantastiskt. Och Joe Biden kallar han för Sleepy Joe eller Crazy Biden. Ja, fantastiskt. Ja, därmed var det slut med gruppen Van Halen i alla fall och så vidare. Ja. Kan vi notera. Och den här direktradion är ju också helt utan speciella tablor. För vad det ska innehålla. Utan det får bli lite grann som det blir och så. Och ja... Passar inte så kan man ju byta kanal. Ni har väl en 100 000 nedstationer ungefär att välja på. Så att det gäller ju bara att hitta de där cirka 100 000 stationerna som är på nätet. De är så många. Och vi kör via internet så här, datorer och även en smart mobil och så kan vi strömma och streama. Ett antal kanaler då. Det går bara att lyssna via live online radio.net också. Live online radio.net. I sökrutan så skriver man in Sverigekanalen. Eller i Google Play-butiken så kan man ladda ner appen. Live online radio i appen i Google Play-butiken. Vi finns ju förvisso också på TuneIn. TuneIn.com och så finns vi ju. Men problemet är webbläsaren Chrome faktiskt, och det kommer inte fungera med webbläsaren Chrome. Det är den som förstör. Men annars så finns vi faktiskt på TuneIn. Men det går inte att spela upp. Alltså inte att spela upp någonting på med webbläsaren Chrome på TuneIn, som är ett problem. Men, därför så har jag satsat lite mer istället på liveonlineradio.net, för det funkar med webbläsaren Chrome. Men tyvärr så kan man ju icke bädda in de här spelarna på. Det finns ingen inbäddningskoder. Gör inte faktiskt så. Och dessutom kunde jag förut på ett ställe bädda in sådana här spelare, inbäddade spelare, med olika modeller och så, men det funkar inte heller så länge, och jag tror att det beror på webbläsaren Chrome som krånglar tyvärr, och det står nätverksfel faktiskt, så att jag fick ta bort en massa sådana spelare. Men förr gick det bra i alla fall, men nu går det inte alls att bädda in med koder och olika typer av inbäddade spelare, men det tror jag beror på den här webbläsaren Chrome. Ja. Nu också använder politiskt i kampanjen, det är att han har klarat kampen mot corona och han fortsätter att tona ner riskerna med pandemin. Det här är inget att vara rädd för, som han sa efter att han lämnade sjukhuset, Walter Reed. En debatt som vi vet blir av, det är ju den i natt svensk tid mellan de båda vicepresidentkandidaterna Mike Pence och Kamala Harris. Hur märks det att den debatten är på gång? Ja, väldigt stort intresse och fokus i amerikanska medier för den här debatten, och coronakrisen kommer ju att vara en av de stora debattfrågorna ikväll. Både som politisk sakfråga, det vill säga hur man ska hantera coronakrisen, men den kommer också påverka rent praktiskt, rent visuellt. Det kommer vara en plexiglasbarriär mellan Mike Pence och Kamala Harris för att undvika smittspridning. Och de ska stå långt ifrån varandra, minst 4 meter mellan dem. Så den pågående pandemin och följderna av den kommer att dominera i den här debatten, som också kan bli den sista debatten inför presidentvalet. Det beror ju på Trumps fortsatta hälsoläge. Och det är stor osäkerhet om den här planerade debatten mot Joe Biden kan genomföras nästa vecka i Miami. Sa Gina Lindberg, vår USA-kommentator, som alltså var med oss direkt från Washington. Så gäller det EUs miljöpolitik. EUs samlade utsläpp bör minska med 60% till år 2030 jämfört med nivåerna 1990 enligt ett beslut i EU-parlamentet. Förslaget om 60% minskning vann med 352 röster mot 326. Men det betyder inte att det är klart. Först ska nu EUs medlemsländer förhandla och komma med en gemensam linje senare den här månaden. Och EU-parlamentets skärpning av utsläppsmålen, de välkomnas av intresseorganisationer, om än med några brasklappar. Så här säger Svensk Näringslivs hållbarhetschef Lina Håkansdotter. Ja, vi tycker att det är bra att man diskuterar en skärpning av det här 2030-målet. Men det viktigaste just nu är att vi faktiskt sätter igång den här verksamheten. Och det som krävs då är ju att företagen får en möjlighet att investera och att hinder för omställningen tas bort. Att EU-parlamentet vill fördela klimatansvaret mellan länderna är bra, säger Lina Håkansdotter. Det tycker vi är väldigt positivt, eftersom alternativet till det här, att man bara ska titta på EU som helhet, det riskerar i praktiken att innebära att länder som inte ställer om kan åka snålskjuts. Och för att klara av klimatutmaningen så måste alla länder och alla sektorer ta sin del av ansvaret. Miljöorganisationer välkomnar att EU-parlamentet höjer klimatambitionen. Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl hoppas att Sveriges regering ska driva på när EUs medlemsländer ska förhandla om utsläppsmålet. Att de nordiska länderna man ska strida för högre klimatambitioner i EU. Samtidigt så finns det ett motstånd bland andra länder i EU. Vad är det som talar för att de ska lyckas argumentera, övertyga dem just nu? Ja, det är väl klimatkrisens allvar, och jag hoppas verkligen att alla länder tar sig samman och förstår vidden av det vi står inför. För att övertyga motsträviga länder kan EU behöva underlätta omställningen från fossilsamhället, säger Världsnaturfonden WWF:s klimatrådgivare Ola Hansén. Där då det ska finnas stöd till de länderna som har längre fram till klimatneutralitet, och där har ju till exempel Polen. Så det finns element här av stöd till de här länderna som kan göra det lättare för dem att acceptera tuffare mål och högre ambitioner. Greenpeace Sverigechef Isadora Vronsky vill också att EU ska stoppa fossilsubventioner, men är annars försiktigt positiv till beskedet idag från EU-parlamentet. Det är ett steg framåt, men nu måste de olika länderna runt om i Europa ta vidare arbetet och öka ambitionen så att vi blir i linje med vad vetenskapen säger att vi måste göra. Reporter Annika Digreus. Och så gäller coronasituationen här hemma. Ytterligare 9 personer med bekräftad covid-19 har rapporterats döda enligt Folkhälsomyndigheten. Därmed har totalt 5892 personer avlidit i landet. Och utrikesdepartementet, de häver avrådan från resor till ytterligare 2 länder i Europa. Det gäller icke-nödvändiga resor till Malta och Slovenien från och med imorgon. Anledningen är att Malta i sin tur har hävt inreseförbudet för svenskar och att Slovenien slopar kravet på 10 dagars karantän. Och Danmark, de förlänger sina coronarestriktioner månaden ut. Det gäller bland annat att högst 50 personer får samlas, att restauranger ska stänga klockan 10 på kvällen och att munskydd ska användas i kollektivtrafiken när man inte sitter ner på restauranger. I Tyskland inleds idag en uppmärksammad mordrättegång. För knappt 1 år sedan sköts en man ihjäl i Berlin. En man som Rysslands president Vladimir Putin beskrivit som terrorist. Den tyska federala åklagaren anklagar Ryssland för statsterrorism och för att ha beställt mordet. Dödsskjutningen ägde rum vid lunchtid i en park mitt i Berlin. Mördaren cyklade upp bakom den 40-årige mannen och sköt honom i huvudet och ryggen på nära håll. Strax efter mordet greps en rysk medborgare efter tips från några ungdomar. De hade sett honom försöka göra sig av med en cykel och en peruk i floden Spree. Den mördade mannen spelade en viktig roll i det andra Tjetjenienkriget på 90-talet i striderna mot Moskva. Han fick asyl i Tyskland 2016 sedan han överlevt ett mordförsök i sitt forna hemland. Mordet i parken togs snabbt över av den tyska federala åklagarmyndigheten som utreder mål som rör nationens säkerhet. Nu anklagar åklagaren Kreml för statsterrorism och menar att den åtalade mannen utförde mordet på beställning av Rysslands styrande. Antingen för att han utgick ifrån att han skulle belönas rikligt eller för att han delar synen på mannen som den ryska statens fiende. Det har gått lite mer än ett år sedan mordet och reaktionerna från den tyska regeringen var först försiktiga. Man hoppades på de ryska myndigheternas samarbete, hette det, men när de uteblev utvisades flera ryska diplomater. Tyska medier menar att de bevis den federala åklagaren nu har om Kremls roll i mordet i parken är en av anledningarna till att förbundskansler Angela Merkel agerat ovanligt offensivt efter förgiftningen av den ryska oppositionspolitiken Alexej Navalny. Caroline Salzinger, Berlin. Det har varit oroligt i Aten efter domen som slår fast att det nynazistiska partiet Gyllene Gryning är en kriminell organisation. När nyheten om domen kom möttes den med jubel och firande av en folkmassa på minst 20 000 personer, rapporterar AP. Men efter att en mindre grupp ungdomar kastat brandbomber och stenar så svarade polisen med tårgas och vattenkanoner. Vädret imorgon får hela landet fortsatt ostad. Ja. Ja, det var länge sedan man föddes i Stockholm på SÖS. Imorgon är det 60 år sedan jag föddes på SÖS i Stockholm och så. Jag har sett det i svart grått där verkligen och så. Över centrala delen av Stockholm och så. Och från Nacka där. livekameror. På ett äldreboende, Dan Riksam heter det, och det har byggts ut till kameror på taket. Cirka 16 grader och mycket, mycket moln, så riktigt grådorre. Men jag tror i alla fall att det uppehåller jag rätt grått och så, ja. Edvin hem, sydliga vindborda. Friska, hårda vindar. Jag fick i alla fall inte direkt en... oktober, ja, vecka 41. Nej, jag tror inte man bygger i Italien 64. Av olika så krångligt att ta upp, så det är ett faktum. Hon var här senast och ja, hennes länge. Han heter Fred, men han fick ju, levde ju på övertid. Sen var ju stor och kvar, han ju så smart, sjuk och så. Jag ser just han just för sen serie. Men det är ju inte för att vara i vanliga fall, utan det är från den amerikanska. Ja, nu jag tror att den australiska ska det vara. Mycket av Australien böcker och spärmar och kossor och så. De fick lägga kusterna där, minns jag. Det med att se någonstans i att det var något förskräckligt. I syd... Östra del av Australien var det väl som det var otifall... av stora nedringder och mycketiga vindar. Så att det var med nedåst och så. Australiens delar. Min syster anfödd McNamara på östkust. Michael McNamara var ju Johan Zetterström i sin. Men han var faktiskt liten ett tag där. Så jag har sådana uppgifter. Och berodde på att hans pappa bodde i Stockholm och hans farmor i Göteborg. Med honom så liten okänd var. Och sen fick han vara då ett tag med sin mamma. Eller Stockholm. Hans farmor hette Rensa i Göteborg. Kopplat till hans farmor sen som tog ner honom tillbaka till Sydney. Mamma som tog upp honom där perioditen. För han fick tappa farmor. Och sen farmor åkte till Sydney mer. Men han fick vara i Sverige ett tag där. Om det var ett halvår som liten för att träffa sin pappa och farmor. Och så hur det gick till med en liten. Ja, han var fall, men det har ju faktiskt visat sig att han hade lämnat upp och var född i Sydney. Så där hade jag ju inte. Kanske berodde föddes som Johan Zetterström från början nämligen. Därför jag trodde han först. Och sen bytte han McNamara. Den är släkt med släkt av namnet. Men långt senare så visade sig att han hack. Johan Zetterström och bytte sedan namn till Michael McNamara. Och sen är det Leif och Simon och... Oj, det är Thomas McNamara. Har jag glömt någon? Ja, alltså Leif och Simon och Michael och Thomas. Va? Det räcker va? Ja, det är så många så att det är lätt att hålla koll på alla namn där. Men jag var inte ensam om att få bli kvar i Sverige, utan hade ju även en annan halvbror här som heter Christer Zetterström som blev fosterbarn hos sin pappa Rune som är 100 år. Han är ju död i Bonnes där och så, hans flickan är död också. Och man kan säga att det var två stycken pojkar som hade fötts i Stockholm. Och vi blev ju kvar då i Stockholm och kvar i Sverige här. Vi fick aldrig komma ner till våra mamma där nere i Australien. Så. Vi blev kvar här. Och vi blev fosterbarn faktiskt och så. Ja, man är ju fosterbarn tills man blir 18 år och sen är man ju myndig så. Då kan man ju flytta vart man vill, men fram till att vi blev myndiga där 18 år så var jag ju fosterbarn i alla fall. Jag var hos min mormor på Söder på Grinsgatan och Christer var ju hos sin pappa Rune, eller sin morfar ska det vara. Inte pappa såklart, det var ju morfar som han var fosterbarn hos. För pappan var alkoholist och så att det gick inte så bra. Så han fick ta hand om honom. Men Det var ingen bra mamma tycker jag och så. Hon rökte tidigt och det var raggare och knuttar och mycket sex och så. Och det skapades mycket barn, aborter och så. Och ja, hon gifte sig med en man som var alkoholist och hade redan gift sig med en annan kvinna. Och sen blev hon ju misshandlad och så. Så att det tog ju snabbt slut, men de hade gjort 2 barn tidigt där. Hade de hunnit med och så, men det tog ju snabbt slut det faktiskt. Så hon var lite grann het på gröten och så med karar och röka och sprit och sex och karar och raggar och knutter och så. Det var inte bra där faktiskt och så. Hon utförde också en abort också i Stockholm här. Det har jag fått veta. Så att det kunde bli 3 stycken pojkar i Stockholm, men det blev 2. Vi fick ju aldrig komma ner till det stora landet långt där nere. En enorm ö ute i havet som heter Australien. Jag tänker på gruppen AC/DC och så. Och jag tänker även på en platta som hon hade med sig, tror jag. Hon hade med sig plattor där 1976. Och en var ju gruppen Körbet då, med låten How Sat. Minns jag. Och jag tror det var en platta som jag bytte bort sen med Ted Murray Gang och Gary Glitter var det så. Och någon kvinna med gitarr också. Hon hade med sig några skivor. Och jag får mig att hon hade med sig just den där plattan med Körbet heter de. Eller heter vad de är gamla idag. Men låten How Sat, mycket bra. Den kom ju då runt 1975 kanske så det. Fantastiskt. Mycket bra låt. Och det gjordes enormt mycket bra låtar faktiskt. Jag har efter lång tid kommit in på Twitter som snedstreck Sverigekanalen. Faktiskt. facebook.com/Sverigekanalen. Och jag har av olika skäl inte varit på Facebook på mycket, mycket länge faktiskt. Så att jag ska ta mig in där. Och det ska stämma också. Det ska vara facebook.com/Sverigekanalen på Facebook. Där kanske lägger ut lite länkar och så. Det får bli lite oregelbundet. Sökt var. Ja, Eddie Van Halen är död, eller Edvard Ludwig Van Halen gick bort i sviten av cancer, och det var ju då ekot i morse som man hörde med ett halvt öra, och ja, han blev 65 år där, och sen hans son heter ju Wolf Van Halen, och han hade meddelat också då, hans pappa var död, hyllade honom, och det var helt enkelt via Twitter tror jag det var som man kunde se detta. 65 år blev han ju, och han dog ju då i svin faktiskt där. Jag trodde han var frisk, men han blev ju sämre tydligen och avled här. Det var en helen, och ja. Jag köpte ju faktiskt en platta en gång med Michael Jackson, minns jag, och det var länge sedan. Det var en låt där som var mycket bra som heter Beat It. Och det var just för den låten faktiskt som jag vill ha plattan. Och den som kör gitarrsolot på låten Beat It på Michael Jackson-plattan, det är just Eddie Van Halen faktiskt. Så att han måste ha spelat gitarr sen han var mycket liten pojke faktiskt. Otroligt faktiskt. Helt otroligt faktiskt och så vidare. Men nu är han ju död och så. Vilket Sveriges Radio kunde rapportera i morse. I en ekosändning. Och han blev som sagt 65 år gammal. Och ja, Billy Roth, han får väl återgå till karriär i gruppen borta. För att han hade ju återkommit här på slutet. Kommit tillbaka till sin grupp som han ju lämnade efter ett par år då. Så Sammy Hager var ju sångaren då. Och han gjorde också mycket bra ifrån sig faktiskt och så. Men sen blev han ju sjuk där, Eddie Van Halen. Och då fick ju Sammy Hager återgå till sin sin gamla karriär som rocksångaren Sammy Hager. Så att jag tog det slut, och jag har en låt här i spellistan laddad. Ja, den finns i alla fall där, och den heter ju då Jump. Men efter lång tid så har jag kommit in på Twitter som Sverigekanalen, alltså twitter.com/Sverigekanalen. Nu ska vi se. På Facebook ska det vara. facebook.com/Sverigekanalen. Jag har inte varit där på väldigt länge. Och så. Jag ser tjusiga unga damer på ettan. I en serie från Australien. Det var den 7 oktober här 2020. Med Sverigekanalens tillstånd. Och ja. Så att det får bli lite oregelbundet här då. På facebook.com/Sverigekanalen. För att mest är jag ju på Twitter och så. Som Dala Gunnar är det på gab.gb.com/Sverigekanalen också. Här ser man en massa vänförfrågningar och sådär. Nej, men det är ju svårt att vara överallt och så. Det går inte riktigt. Jimmy Larsson och... Så att jag brukar fokusera faktiskt på just på Twitter som Dala Gunnar främst. Och ja, annars har jag inte så mycket direkt med Van Halen i digital form som MP3 här. Det är ju direkt just Jump-låten är. Men jag kan ju pilla på YouTube och så någon gång och ta över som MP3. Så här, album eller Greatest Hits just med Van Halen om det är bra kvalitet faktiskt och så vidare. För att när det gäller YouTube så är det ju så att ibland är det bra kvalitet, men ibland är det inte så faktiskt. Det är ju mycket dåligt istället. Det kan vara mycket dålig kvalitet faktiskt och så kan det vara. Man gör om till MP3 från YouTube-formatet. Ja. Så det var länge sedan sist faktiskt, men nu är jag inloggad i alla fall på Twitter. Nej, på Facebook. Ja, på Twitter också, och även Gab. Så att Gab och Twitter och Facebook. Ja, det var länge sedan sist, men nu är jag faktiskt inloggad på Facebook/Sverigekanalen. Så att det går bara att skicka vänförfrågan och så där. Så att jag lägger till er i kontaktlistan på Facebook/Sverigekanalen alltså. Och så ja. Men mest är det ju Twitter som Dala Gunnar, så att där man har kommit upp i 425 följare. minst sagt. Jag tror det är motgift också, men jag tror att det är svegot. Man kanske har kvar sin gamla Facebook-sida som motgift. För att de har bytt namn, men man kanske har behållit det gamla. Namnet faktiskt där. Och så vidare. Ja... Facebook, ja. Ja, man känner väl till lite grann av Australien och så. Jag har ju kollat ibland på YouTube och så. Min mamma bodde ju förut i Downside många år, och det var ju en tågstation där som var filmat på YouTube. Man kunde se att de större tågen gick förbi då. Typ expresståg och så. Men de här väl lokaltåg och liknande, va? Regional, lokala tåg och så, de stannar ju i Downside, men de andra tågen gick förbi. De här fjärrtågen gick förbi helt enkelt Downside. Det var en sån pendeltågstation, kan man säga. Så då kunde man se lite grann hur det såg ut. Men det bor ju inte mamma i Downside längre, utan i Blacktown sen ett okänt årtal. Som också är en förort, för att hon har ju inte bott i själva Sydney, utan hon räknas väl som bosatt i Sydney, men hon bor liksom i en förort utanför själva city, Sydney stad, om man säger så. Jag bodde i Stockholm, men jag bodde i Märsta, så att det är en förort i Stockholm, ungefär på så sätt, en suburb eller vad det kallas där. Ja, ni förstår. Alla kan ju inte bo i centrala city, eller Sydney där, själva staden, utan får ju bo utanför i förorterna. Så att det heter tydligen Blacktown. Som jag har kollat upp lite grann på en karta. Så att det ligger lite grann utanför Sydney helt enkelt där. Ja, det hoppas jag på. Då drar vi ett streck där. Beskedet alltså från idag. Lina Håkansson, Håkansdotter, vill du säga något eller? Nej, det var bra. Jag skulle vilja poängtera också det här som EU-parlamentet sa, att det är viktigt att varje enskild medlemsstat faktiskt tar ansvaret, att vi inte bara har ett mål på EU-nivå. Vi tycker det är viktigt att varje medlemsstat tar ansvar, men också att alla sektorer i hela Europa tar ansvar för att minska sina utsläpp. Det får inte bara vara den utsläppshandlande sektorn. Mm. Lina Håkansdotter, hållbarhetschef på Svenskt Näringsliv, Gregor Volturius, som är forskare på Stockholm Environmental Institute. Tack båda två för att ni var med. Brott i hederns namn ska få en särskild plats i lagboken. Det föreslår idag riksåklagare Petra Lund, som utrett frågan åt regeringen. Det har hon gjort. Ambitionen att lagstifta ytterligare mot detta fanns med i den så kallade 73-punktsuppgörelsen mellan regeringen, Centern och Liberalerna. Och tidigare idag så intervjuade jag Petra Lund, och jag började med att fråga vad förslaget i sak går ut på, eftersom just det här förslaget inte innefattar de allra grövsta brotten, som till exempel hedersmord. Jag föreslår att man ska införa ett... Ja, men nu var det ju så att de här pågatågen som igår var borta i Tekomajtorp där. Ja, det var ju så, ja. Ja, pågatågen var det där, ja. Så var det, ja. Så var pågatågen. Ja. blåbärssoppa på det. Ekströms, mycket gott, mycket nyttigt och så. Hösten är hård här. En del trötta på allt. Ja, de är begravda och så, men det gäller att kämpa på verkligen. Och det kan bli mörkt och besvärligt och blåsigt och blött och hemskt och så. Men det gäller... Ja. Och ja, långspinn var inte så mycket hästar och så, men jag såg ändå några. Inte så många, men några hästar såg man och så. Ja, det är ju kossor och så. Tuppar och höns och getter och fårbonde har vi och så. Kossor och hästar och så vidare. Så att men jag tror att det är cirka 4 stycken gårdar som är nedlagda dessvärre. De är alltså borta. Senast var det Backlunds gård som gubben och gumman Helgren är gamla och ja. De har inte orken att klara av faktiskt det hela längre. De hade ju tupp och höns på slutet, men det var ju problem med revarna som gubben blev tokig på, som dödade dem också, så att det verkar upphört faktiskt så, för att de var ute och picka, men då kom ju revar och dödade dem, så att det var ju det som fick upphöra. De fick ju upphöra helt enkelt med detta. Och det var ju tragiskt. Men det är ju ett faktum. Och är man gammal så orkar man ju inte mer. Det är omöjligt. Gubben Helgen där. I långspel över 80 år. Då. De... ja. Det är gammalt och slitet och taken på laden har ju rasat ihop delvis och lite snett och vind, men ja. De hade ju mjölkkor och så, men det var ju länge sedan som det försvann. De är över 80 år och så vidare, så att de orkar inte med. Och tydligen så har ingen vill ta över gården där och så med djur och så. Så att de är gamla och så att de orkar inte med. 80 år. Och tyvärr så var det inte någon i släkten som ville driva det vidare. Lader och annat är gammalt och dåligt skick och så att det är ju nedlagt och så, och ytterligare gårdar också är nedlagda där i långspel som sagt var. Kanske nedlagt sedan länge faktiskt det. Det är det ju, och ja, det är inte lätt när de är gamla och så vidare. De orkar ju inte mer faktiskt där. Utan det är ju gamla saker, det är kanske 100 år gamla byggnader och så som har sett sina bästa dagar där. Det är väl cirka 4 gårdar i Långspin som är borta sen länge där och helt nedlagda som sagt va. Och det är alltid tragiskt faktiskt att det är inte kvar någonting att säga. Ja. Sen länge där och det är tragiskt verkligen. Man får väl glädjas åt de gårdar som fortfarande finns kvar i Långspin också. De har djur i någon form. Det har ju kosor och så där det får. Tuppar och höns och ankor och getter. getter har vi också, ja, och får och kossor och hästar och så, ja. Så att det är ju inte helt borta ändå. Det är delvis kvar också faktiskt. Hinshyttan är det värre, för att där är verkligen dött och så. Det är, finns inte hönseri ens. Det är helt bort allt. Och det är ju sorgligt att se. Lägarbacken har ju fåren och slags tupp och höns, men också nedlagt ett gårde. Så att det har ju slagit hårt på den svenska bonden. Många gårdar är i dåligt skick också, så inte alla, men det. Så att det är ju, Hinshyttan är ju, jag tror inte det finns någon gård som har några djur kvar alls där och så. Höns eller någonting, det verkar helt borta nu. Och det är ju väldigt tragiskt faktiskt. P4 Gävleborg. Alexander Weimar på vår trafikredaktion finns med oss idag. Alexander, det har varit en ovanligt och otroligt lugn dag där ute, va? Ja, det har varit en lugn och fin trafik eftermiddag. Men är det någonting som du ser på vägarna, ja, då tipsar du mig på 020 999 444. Ja, där har ni numret. Nu ska jag ta och lämna över till Agneta Sundberg. Det blir tacks för lokala nyheter. Vi börjar i Gävle. En garagelänga på industriområdet Sörby Urfjäll totalförstördes i en brand nu på eftermiddagen. Ingen person har kommit till skada. Vår reporter Larry Forsberg rapporterar. Alltså det är ju avspärrat. Jag kan se så det är i stort sett uppbrunnet helt och hållet där inne. Men som sagt, vad man har ju spärrat av, så att det är svårt att säga hur många bilar som blev kvar där inne. Enligt ett kille jag pratade med när jag kom, så var det bara bilar i det där garaget. Det här, alltså ett ögonvittne som ser att det fanns inga kemikalier eller någonting sånt, utan det var ett rent bilgarage. Mm. Jag ser också en del av de bilar som man då har dragit ut ur det här garaget, som man får förmoda att ett antal ägare är lyckliga över att de då är utdragna nu. Tydligen så har det varit någon form av biltvätt och bilverkstad i den här garagelängan. Kostnaden för hyrpersonal har ökat med 41 miljoner kronor under första halvåret för Region Gävleborg, skriver Hela Hälsingland. Enligt Johan Karme, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, beror ökningen på att Region Gävleborg strax före årsskiftet i fjol fick ta över det privatdrivna Bollnäs sjukhus. Nu ska föräldrar och vårdnadshavare i Ljusdal få stöd att förbättra kommunikationen med sina barn som är mellan 12 och 18 år. Ljusdals kommun drar nämligen igång föräldrautbildningen Komet, som hålls av familjebehandlaren Leif Olsson. Hur kan man ändra sitt bemötande för att möta sitt barn? Så det handlar mycket om vad föräldrarna kan göra, inte vad barnet kan göra. Finns det, upplever ni att det finns en stolthet hos föräldrar som liksom egentligen anser att det här kan väl jag, det är mitt barn. Jag behöver ingen utbildning. Ja, det tänker jag väl att visst är det så. Och det kanske är svårt att söka hjälp, för man känner kanske att man är lite misslyckad som förälder. Men föräldrar i stora lag gör ju ett jättebra arbete. Utan det är ju, jag tänker på speciellt mot tonåringar, så är det så mycket annat än föräldrarna som spelar in när man blir tonåring. Det är kompisrelationer, det är många olika saker som spelar in. Så att ibland kan man behöva ett stöd. Det sa familjebehandlaren Leif Olsson, reporter Christian Bruse Bolinder. Idag har Coop Mitt lämnat in ansökan om bygglov för en obemannad butik med placering på Preems tomt i Sätra i Gävle. Etableringen är ett samarbete med Preem och blir den första av två pilotbutiker som planeras att öppnas under hösten. Räddningstjänsten i Ljusdal kritiserar Trafikverkets vägarbete, där vägtrummor ska bytas ut för att fiskarnas vandringsvägar ska förbättras. För räddningstjänsten innebär vägarbetarna omvägar och förseningar på uppemot 20 minuter. Leif Flink, som är projektledare på Trafikverket, försvarar avstängningarna. Det är ju det vi gör nu, genom att nu verkar vi på vägen mycket kortare tid, men att vi stänger av vägen och så blir vi mycket effektivare. Så vi har ju en god samverkan med blåljus, tycker jag, på det viset att Finns det möjlighet att släppa förbi dem så gör vi det, absolut. Och efter ungefär 3 dagar per objekt så har vi ju hunnit bytt trumman oftast i de 3 fallen. Och då har vi kanske påbörjat att fylla ut. Och då kan vi göra en tillfällig utfyllnad för blåljus den 4:e dagen. Om det skulle behövas. En man i 30-årsåldern dömdes mot sitt nekande för att ha tänt eld på Lilla Gävlebocken i december i fjol. Gävle tingsrätt menar att brott är styrkt och mannen döms för ringa skadegörelse och ska betala 6 000 kronor. Agneta Sundberg, P4, Gävleborg. Arvid här med juniornyheterna, och vem är egentligen mäktigast i Sverige på sociala medier? Alltså, vem når ut mest och kan påverka flest? Ja, det tar Medieakademin reda på varje år, och nu har resultatet kommit. Mäktigast på Instagram. Hallå, hjärtligt välkomna ska ni vara. Lukas Simonsson, mäktigast på Twitter. How dare you? Greta Thunberg, mäktigast på YouTube. Jajamän, det är Therese Lindgren. Och mäktigast av alla då, om man slår ihop allt det här, som når flest personer, skapar flest klick, kommentarer, likes och delningar, det är... God morgon. Ja, det är humortrion JLC som i år petade ner Therese Lindgren till en andra plats. Jocke och Jonna då? Jo då, de kom 3. Men nu ska vi snacka vaccin. Det har ju pratats om det sen coronapandemin startade. Men hur går det egentligen? Niklas? Ja, det är många som väntar på det här. Vaccin, det är en sorts medicin som man tar innan man blir sjuk och ska funka som ett skydd. Massa forskare över hela världen har jobbat stenhårt med det här ända sedan pandemin startade. Vanligtvis är det här något som tar många år. Man måste komma på vad som hjälper, hur mycket som behövs och framförallt se till att det inte är farligt på andra sätt. Men nu har det gått i superfart och många testas redan på människor. Än så länge har inget godkänts, men många, till exempel Världshälsoorganisationen WHO, tror att ett färdigt vaccin kan finnas klart innan året är slut. Andra experter tror inte det, men oavsett kommer inte alla vaccineras samtidigt. Först de som är i riskgrupp och jobbar i sjukvården, och alla andra, ja, de kanske kan få det i mitten på nästa år. Äntligen skatepark! Ja, så känner många skatare i Tanum i Bohuslän, för nu ska tennisbanan där byggas om. Albin Olsson och Mattis Logenius sa så här till P4 Väst. Svinkul! Vi har också väldigt stor plats så vi kan bygga olika saker. Vad är det man vill ha i en uteskatepark? Man vill ha en skateramp, en mini. Där kan man trixa mycket. Man kan ha en stång eller vad man nu säger. Man kan ha en box också. Och en sån där ramp där som går upp som ett lutande plan. Hur mycket ser ni fram emot våren nu då, när ni ska få er en utepark? Svinmycket, det ska bli skitkul. Det ska bli jätteroligt. Och sist, nytt dinosaurierekord. Ja, ett T-Rex-skelett såldes för 285 miljoner kronor i New York. Det är alltså den överlägset dyraste dinosaurien någonsin. Och det får avsluta juniornyheterna idag. Sveriges Radio presenterar Kvällspasset i P4 med Sarit Monastirski. Hej, god kväll och varmt välkommen hit till Kvällspasset. Ja, Kvällspasset landar ikväll på en plats som kan hamna i ganska så knepiga situationer. Det ska handla om munnen ikväll. Veckan här i Kvällspasset, ja, den börjar... Ja, de lokala nyheterna var ju inte från Dalarna här. De var från Gävle, 8 mil bort. Men jag får in sändaren i Gävle på 102 MHz. Utan vidare. De går in faktiskt. Döpt i Gävle. Men det är väl sån här telekompon. Basstation heter det väl då. Vi har 5 ton. Jag har cirka 3 sändare. Men de där riktade öst. De ligger alltså på 50. Verkaste stationen. Okej. Minns jag. Min födelse ska mycket gråta så. Nej. Regn också, så att det verkar komma att regna. Där i Stockholm. En av Facebook flödet också. Rakt. Man kan tydligen lyssna på gamla program också genom hemsidan. Med klubb och sånt, inte min. Lite grann av Facebook flödet. Då ska vi se. Igår tog trafiken i Skåne på Åstorp. Det var något. Oj då. Ett RC-lok från Grip hade spårat ur. Nej. Det har visat någon väg 84 ton. Det är mycket då. Hade spårat ur. Ja. Pågatorpad. Facebook hd.se. Urspåret var det. 100 tonken har ju kört 10-20 central för många väger ju 84 ton. I tjänstevikt, men inte 100. Men 84 är ju tjänstevikten. Ja. Och på Facebook har man tagit upp om vikingatiden och så där. I olika inlägg. Oj då, gamla avställda mantågslok där som står och rostar. På sådana här museum utanför Luleå, vad säger jag. Det var länge sedan de ställdes av och ja, de är nog i dålig skick. Det ser skruttigt ut, ja, man kommer inte ihåg det. På Facebook, där jag heter ju då Sverigekanalen på Facebook, snedstreck Sverigekanalen på Facebook, som sagt då, inloggad sedan långt tillbaka, jag har inte varit där. Hårdrockens vänner har vi också på Facebook här. Henrik Nilsson tog upp Eddie Van Halen är död. Och han såg gammal ut. Mycket bra. 65 år gammal blev han och död. Mycket bra. Verkligen duktig så. En av de absolut bästa hårdrocksgitarristerna genom tiderna faktiskt. Han kunde verkligen lira gitarr. Birgitta-dagen. Birgitta Birgersdotter, så det. 1391 helgon förklarade och blev heliga Sankta Birgitta. Tog Urban Hornell upp svensk och europeisk historia fram till 1900-talet. På Facebook, säger jag. Ja. Lite grann av flödet på Facebook. Och så är det någon på en Facebookgrupp som heter Signalavdelningen. Det fanns en järnväg till upp eller Oppboga bruk står det. En bibana som gick 10 km söder om Vanneboda. Bilden är från maj 1987. Johan på signalavdelningen. Jag följer ju en del olika Facebookgrupper och så. Oj då, det var Tom McNamara. En släkting här på Facebook. Han heter egentligen, han är född som Thomas McNamara. Men han kallar sig för Tom McNamara på Facebook. Fast han heter väl egentligen Thomas faktiskt. Mm. Anders Facebookgruppen Järnvägsbilder från förr har vi en bild från Fröby station 1982. Bra länge sedan, och då tidens gamla ställverk med tågklarer och så, med en signaltavla där de följer tågen och lång växlar och signaler. Det var så lokalt ställverk där, som skötte Fröby ställverksområde helt enkelt på den tiden. Det är borta, men det var 1982, men så det är ju fjärrstyrt från Hallsberg, tror jag det är faktiskt där. Och Simon, också hårdrockens vänner på Facebook, vi har nått som en tråkig nyhet. Eddie Van Halen har gått bort 65 år gammal. Ja. Där är min syster också, Anna-Lisa Nolan på Facebook, med sin Jamie Nolan, som ju efter många år gifte sig. De var ihop i många år som sambo typ, men sen gifte de sig på en ö med elefanter. Jag tror det var Thailand, det kan vara till Thailand tror jag, vid havet där. Och de åkte på bröllopsresa och gifte sig och red på elefanter och så var det. Och här ser jag själva sig Jimmy Åkesson också på Facebook här, som jag tydligen följer på sätt och så. Så det blir ett inlägg på Facebook. Gamla järnvägsbilder och så. Och reklamer också på Facebook där, som man inte kommer undan riktigt. Lite grann av Facebook-flödet. Jaha. Och här är en Facebook-grupp här som heter Smalspår och Industribanor. Eriksson, Anders. Och han får tydligen en liten tidning där i sin brevlåda som heter Spårläget. Lite okänt vad det kan vara. I vanlig pappersform helt enkelt. Ja. Men det verkar vara någon sån här föreningstidning för tågdiggare, jag förstår. Och här har vi en Georg Andersson här på Facebookgruppen Sverige är fullt. Vad säger jag? Lisa Nolan är ju född McNamara. Men pappan är död, men hon är gift med Jamie. Så att hon heter ju Anna-Lisa Nolan, är min syster. Och vi har ju samma svenska mamma. Av Facebook-flödet. Oj, oj. Ja, där var den där tjusig dam där. Blond, fin. Oj, oj. Jag tror ni är sverigedemokrat också. På Facebook där, Eva Helena står där. Oj, oj. En fin blond dam. Oj då. Oj då. Oj då. Oj, oj. Oj, oj. Här har vi Anna Ivars, den ung. Oj, oj. Gubbar, gubbar. Ja, vad kan hon vara, Anna Ivars, på Facebook här och sin profilbild? Hon kanske är runt 20, 19, 20 och så. Riktigt. Oj, oj, vilka fina ögon. Ja, det värst. Oj, oj. Ja, det var en tjusig dam, verkligen. Verkligen. Liva. Och har vi någon film också med AC/DC, Shout in the Dark, vet inte om det är nytt i gruppen och så. Kan det vara det? Jag har ingen aning faktiskt, jag hinner inte med. Lite grann av det jag ser på Facebook och så vidare. Ja, där var en gammal bild verkligen på en X-sättare. 3003 ser jag. Som kommer in på en station. Gammal X-sätta. Jag tror bilden är från 70-talet faktiskt. Det. Ja. Det är inga dåliga grejer. Gamla bilder det. Jag tror klart vilken station det kan vara. Ja, här är också Spårvägsmuseet också på Facebook. Så söker filmer också då på X1. Och så, det var ju ett pendeltåg som hette så en gång i tiden, så kanske inte var helt lyckat, men de byggdes ju om och så. För att kunna klara den hårda vintern och så. Ja, värst var mycket snygga damer det fanns på Facebook. Blonda, unga, fina. Hur var det, va? Ja. Nya tider har vi också här på Facebook, tror jag. Det var en syrier var det som försökte begå sexuellt övergrepp på barn. Fick mycket milt straff. Kan vi se, jag ser ingen länk direkt. Jag tror det kommer från nyatider.nu. De släpper vissa gratis artiklar. Det är betaltidning där egentligen, men papperstidning eller digitalt. Men de har ju vissa artiklar som de släpper gratis, men inte hela på sin hemsida. Man ser inte riktigt hela artikeln, men en del av artikeln och så, för att man ska egentligen betala. Nya tider. Nu. Ibland får jag provnummer också, vilket man kan få 3 stycken gratis. Nya tider. Nu alltså. Med Varislav Suk som ansvarig utgivare och redaktör. Juden Howard Stern är ju faktiskt den bäst betalde radioprataren i hela världen. Hans lön är 120 miljoner US dollar alltså per år. Och det motsvarar 1 miljard svenska kronor. 1 miljard svenska kronor. För det finns ju ingen radiopratare i hela världen som har så enormt mycket betalt som Howard Stern. Känd, ja. Och här är också en gammal tågbild faktiskt. Fiskeby station på Södra stambanan. Bilden är gammal och den är från 1955 faktiskt. Och då fanns det en semafor där. På den tiden alltså, 1955. Ja du, trött är man och så, kanske hörs, och lite flås och så vidare. Hör, vilka mörka månader kommer i Stockholm nu. Oj, oj, alldeles svarta månader. Oj, det var lite flicka på Facebook där. En mycket liten sak. Oj, oj, oj, så liten. En mycket liten flicka som Josefin Björkman på Facebook har lagt upp här. Kanske på hennes lilla dotter. Ja. Ja. Ja. Mycket liten och pigg. Liten sak. Ja. Ja, det var länge sedan man var så liten och pigg. Men den flickan var liten och pigg. Och det var en jude som försökte visa vedet på ettan. Men jag var tvungen att ta bort juden. Skäggig jude som ville visa vedet på ettan, men det vill inte jag. Och en liten skånsk dvärg var också här, ja. Lille Mugge. En liten dvärg från Skåne. Med skägg och pratar gröt i skånska, men det hörs ju inte för tvn i ett ljud. Nu väller det in mörka moln också över Stockholm. Oj, oj. Alldeles svarta molnet. Oj, oj. Ja, det verkar vara lite oväder och så nu. Här är klockan 17.55 och vi är onsdag. Ja, det är svarta molnet. Jag tror det regnar också i Stockholm och så. Oj, oj. Oväder och så. Ja. Uba liba. Ja. Så att ibland kommer jag bara på Facebook också. Snedsex Sverige kanalen. Men mest på Twitter som Dale Gunnar. Det är på Facebook ibland och så vidare. Med länkar och så. Ja. Ja. Och idag hade Tilde på fyran inte glasögon heller. Någon chilensk det här komst. Och det går inte så bra för Trump i Maryland precis. Det står 61 för Biden plus 29 och 32 bara för Trump, och det ser inte så bra ut. Men han har ju sina områden, han är stark, och vi får väl se hur det går och så vidare. Det är ju Biden är ganska tyst och så i sociala medier just nu, och så han ligger lågt och så, så vi får väl se. Det är ju inte avgjort ännu på något sätt. Se på TV4s nyheter och så är det. Där ser man Ebba Busch också här. Det går inte att höra vad de säger för det är fel på ljudet. Man kan väl se. Ja, mycket svarta moln där över Stockholm faktiskt, och så ja. Min sagt. Thank you. Men som sagt, vad man ska hålla på dessa olika plattformar, så blir det väldigt splittrat faktiskt. Så att jag får hålla mig mest till Twitter som Dale Gunn ändå. Men kanske lite grann Facebook också. Som sagt, det kommer en lång avlång båt där i Stockholm. På vattnet kan jag se. She's got style, she's got grace, she's a winner. She knows me through and through, and she knows just what to do and how to please me. She's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Talking about the little lady. And the lady is mine. Yeah, yeah, she's a lady. Oh, oh, oh, oh, she's a lady. One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. Five, six, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. Nine, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two, three and four, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Chimes ring five, six and seven. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 12, we'll cool off and start rocking around the clock again. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. But it's so Wipe my It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache. Nothing but a heartache. Love until your arms break, then he lets you die. CBC News, The World This Hour. I'm Marian Warnicka. Plastic pollution threatens our natural environment. It fills our rivers, our lakes, choking the wildlife that live there. Federal Environment Minister Jonathan Wilkinson has now unveiled the list of single-use plastics that will be banned in Canada by 2021. Even if they can be recycled, he says recycling is just not effective enough right now to protect the environment. Canadians throw away about 3 million tons of plastic waste every year, which is equal to 570 garbage bags full every minute, every day, and only 9% of that plastic is presently recycled. The rest goes to landfills or into our environment. The government ban list includes plastic grocery bags, straws, stir sticks, six-pack rings, plastic cutlery, and black takeout containers. Nova Scotia is rolling out a new test that is just for kids starting today. It's a running pilot project for a Swiss gargle and spit test for COVID-19 at a children's hospital in Halifax. The test was created in British Columbia, where it rolled out last month. It's supposed to be easier and more comfortable for kids. And BC's Centre for Disease Control says it is as accurate as a nasal swab. And Ontario is following PEI this week and rolling out its flu shot program today. Ontario's government says this will be its largest flu shot campaign ever. It's ordered more than 5 million doses, with money set aside for even more if they're needed. The coronavirus pandemic is likely to be one of the top issues discussed on one of the biggest stages in the United States. The vice presidential debate is scheduled tonight between Kamala Harris and Mike Pence. These two candidates are just so completely different than the people at the top of the ticket. Jason Perry is with the University of Utah. He says the growing COVID outbreak inside the White House is definitely something voters are watching. Anytime you see something like this get to the highest levels of the White House, it becomes something that everyone in the country just wants an answer to. The debate stage itself will also be different. Plexiglass screens are going to separate Harris and Pence. The election campaign in Saskatchewan started just over a week ago, but Saskatchewan party leader Scott Moe is being forced to confront his past after two brothers say they just learned Moe was behind the wheel in a deadly accident that killed their mother. Bonnie Allen has more. This is a day that I deeply regret. This is a day that I live with each and every day of my life. It's a political reality for Scott Moe. He often faces questions about a fatal highway collision he caused in 1997 when he was in his early 20s. Moe was given a ticket for driving without due care and attention. It's been part of the public record for some time. I've spoken about it. So it wasn't surprising this election when an old newspaper article about the crash began to circulate on social media, and it names the victims. 39-year-old mother Joanne Balog was killed in the crash. Her son Stephen was injured. Now I actually know the truth. 23 years later, he's only just learning that Moe was the one behind the wheel. How come he hasn't reached out? I do offer my deepest apologies. Tuesday, Moe publicly apologized again. I'm just not able to express in words how truly sorry I am. Bonnie Allen, CBC News, Regina. Last month was the hottest September in recorded history, beating a high mark set just last year. That's according to findings by the Copernicus Climate Change Service, an agency supported by the European Union. Global warming has also affected the Arctic. The amount of sea ice there plunged to its second lowest levels on record this summer. And the world is taking some time to remember a music legend today. Singer-songwriter Johnny Nash has died. I can see clearly now the rain. Gone. He was best known for this song, the number one hit, I Can See Clearly Now. And he was among the first to bring reggae to American audiences. Johnny Nash was 80 years old. And that is your World This Hour. From the Sky News Centre at 5, new coronavirus restrictions are being introduced across Scotland from Friday evening, including a ban on selling alcohol indoors in pubs and restaurants. But across the Central Belt, they'll shut completely and will be limited to takeaways only for the next 16 days. First Minister Nicola Sturgeon says it's right the government offers financial help to those businesses that are forced to make changes. I can announce today that we are making available immediately an additional £40 million to support businesses that will be affected by these measures over the next 2 weeks. Meanwhile, National 5 exams have been cancelled and are being replaced with teacher assessments and coursework. Two suspected Islamic State fighters from West London are going on trial in the US over the beheadings of several hostages in Syria. El Shafi El Sheikh and Alexander Coty, accused of being part of the group nicknamed the Beatles, are appearing in court in Virginia after being flown into the country. The pair were captured in 2018 and have been held in Iraq. John Demers from America's Department of Justice says their alleged victims were from the US, UK, Japan and Syria. We understand that the justice we seek in this case will extend to many people in numerous other countries around the world. And we humbly and enthusiastically accept that responsibility. 800 jobs are at risk at pub operator Green King. It's decided not to reopen 79 sites yet, mainly because of the government's 10 p.m. curfew. Face masks have become mandatory outdoors in Italy. The country's government says it's to help reduce rising numbers of infections. A court has heard that 39 migrants who died in a refrigerated lorry a year ago would have endured unbearable temperatures. Four people are on trial over what happened, with two denying allegations of manslaughter and the others denying conspiracy to people smuggle. And RuPaul's Drag Race star Crystal is suing Lawrence Fox for defamation. It follows arguments on Twitter in which the actor called some of his critics paedophiles. He says he'd be... So when you get your stock, they want payments before they give you the stock. So your hands are tied every way. And it's a long uphill battle for everybody, not just in Belgium, but all around the world. Hearing there from Michael O'Neill, who's a pub manager here in Brussels. Huge shock from him about this major clampdown, which is the result of a crisis meeting in Brussels this morning due to that spiking outbreak here, something that the new Prime Minister, Alexander De Croo, has said is very worrying and very, very serious. In terms of business owners like Michael there, there has been some financial support at the start of this crisis. There was a one-off payment of €4,000 for businesses that were forced to close, but that's not support that's going to come this time round. So there is anger from the bar owners that I've spoken to that restaurants for now are able to open their doors. So, shock and disappointment, but nonetheless measures that reflect the severity of the situation and clearly, here in Brussels. Yeah, and Lucy, clearly everybody's struggling around Europe and around the world to manage the new normal that we're finding ourselves in. Thank you very much indeed. LBC's Lucy Hoff reporting for us live from Brussels. 5:28. Last night, the FT's Claire Barrett told us about the backlog in claiming the government's bounce-back coronavirus loans. Today, we're told that fraud in the scheme may result in billions of pounds that cannot be repaid. The National Crime Agency saying it would investigate serious and organised crime linked to the bounce-back scheme after intelligence suggested it was being exploited. Saqib Wasim is Chief Innovation Officer at the Proof of Trust technology company that deals with complex regulation issue resolution. Thank you for coming on the programme this afternoon. Do we have a sense of who it is that is defrauding the bounce-back loan scheme at the moment? Thanks, Tom. I think broadly speaking here, the system has been implemented very quickly to support the best interest of those who need it the most. Unfortunately, the checks and balances required up front to identify who potentially could be abusing the system haven't been implemented. Mm. That's not to say it's anybody's fault, but I think the government have acted in the best interest to make it as accessible as possible. And now we're seeing information that's showing around £26 billion as per the National Audit Office's last figures, which is, you know, a significant number, but also expresses the significant volume of cases that have arisen. And I think that could show quite a complex breakdown of different types of fraud that have been committed against the system. We're not just talking about huge organised crime groups who are inventing companies in order to try and claim this money, are we? Are we talking about individuals who are perhaps taking advantage of the scheme in different ways? Absolutely. I think there will be information that highlights that it's quite a complicated procedure to identify who is doing what right now because we haven't had the technology infrastructure to identify it at the first initial point. I think what we're really seeing now is an issue around bandwidth and resource constraints around being able to identify who is acting nefariously through this system. Mm-hmm. I wonder, too, how much of the bounce-back loan scheme, whether it's because of difficulties with repayment or indeed fraud, is just going to have to be written off. Well, I think the government's main objective right now is to assess all of the issues or at least start looking at those that have been identified early. And I really think this is now the time for the UK government and other governments around the world to really stand up and start embracing cutting-edge technology if they wish to really reveal the true poor actors and people who are taking advantage of the system. If we take our company, for instance, the Proof of Trust, we're a UK-based company, seem to be listed on the London Stock Exchange. Our technology effectively can provide a full analysis of the issues that are taking place by combining human insight and assessment and cutting-edge technology to sift through the issues and provide faster, better, fairer resolution that we can learn from. And insight through this assessment process is going to be fundamental to driving and returning this money back into the hands of the people who deserve it the most and require it the most right now. Well, if they've got us on in the Treasury, they know where to come to. Saqib, thank you. Saqib Wasim, who is Chief Innovation Officer at the Proof of Trust technology company who deals with regulation issue resolution and has, as he suggests, the technology to try and find out who it is that might be defrauding the bounce back loan scheme out of so much money. Talking of money, after the news headlines, the businessman who has agreed to hand over nearly £10 million worth of assets, including dozens of properties across England, after investigators accused him of being a money launderer. We'll tell you who in a few moments' time. Tom Swarbrick here, 5:32. News headlines now. Bill Overton. Pubs, restaurants and cafes in Scotland are to be banned from selling alcohol indoors for more than 2 weeks to try to bring down coronavirus cases. Across the Central Belt, all licensed premises, apart from hotels, from Friday will be forced to close in and outdoors. 800 jobs are at risk, with the pub operator Greene King deciding not to reopen 79 sites, mainly due to the government's 10pm curfew. Ministers say they're going to look at ways to reduce the time travellers need to quarantine for when they come back to the UK. And the FBI has announced charges against two suspected British terrorists accused of being part of an Islamic State cell. The weather: rain in the southwest spreading east, heavy downpours tonight affecting Wales, Northern Ireland, Southern Scotland and the north of England, with a low of 6 degrees. Nick Ferrari at breakfast. First, LBC. International Trade Secretary Liz Truss, how confident are you that the Brexit deal will be done in time? I believe that as you get closer to a deadline, minds are focused. We're very clear about the deal we want with the EU. We want a Canada-style deal where we control our own rules and regulations. We're not subject to the European Court, and we get a good deal on fisheries. There's a deal there to be done, and I think it makes sense for both the EU and the UK to sign that deal. Nick Ferrari at breakfast. Weekday mornings from 7, LBC. You don't need an office. You need an office. You don't. Slagsmålstradition eller män och kvinnor på Formosa är min fråga. Det är så många obesvarade frågor. Ja. Vi håller tummarna för att vi har en Formosa-expert som lyssnar på Radio Bubbla och som kan höra av sig till radio@bubb.la och upplysa oss om de här intressanta spörsmålen. Radio Bubbla. Groove, you were only hungry for some musical food. You're positively, absolutely in the mood. Sister, what you call a mom and dad to you? It all goes to show what good influence can do. Never felt so happy and so fully alive. Seems a jam and jumping is a powerful jive. Kangaroo has given me. signed up and I've got back to you, I'll be calling you on Friday. But it doesn't have to be a big thing. A small gesture of kindness would be good. Pin your promise to our map at absoluteradio.co.uk and help us achieve 10,000 pledges of kindness before World Mental Health Day this coming Saturday. Mobile, the only network to give you up to £40 off your Tesco shopping in store for 6 months with Clubcard Plus. Tesco Mobile, every little helps. Bush and Ritchie's work experience with Ford commercial vehicles, the backbone of Britain. When we got a call from Ford saying they wanted us to help our businesses across the country, we were immediately up for it. And any excuse to get out of the studio for a bit is fine by us. So, never once to shirk off a bit of hard work, we're going to roll up our sleeves and get stuck in with a bit of help from Ford commercial vehicles. And with a new range, including the Transit Custom Plug-in Hybrid or the head-turning Ranger Thunder, they've got us covered. Go to Absolute Radio. Go.co.uk now to nominate a business, and Bush and Ritchie could be helping you out with the new Ford Ranger Thunder, a pickup built to get noticed. Conditions apply. Less hassle. Go to scantotest.co.uk to trial it with our money back guarantee. Hello? Hello, Mrs. Koontz. It's the back left tire of your RV calling. Don't make me cry. the threshold is. But yeah, and it's ironic because you know his family has taken away his driver's license. So it doesn't look well, like well, I don't know about that. All right. All right, Murtaugh. Just a cheap shot by me. But you are above it, which is why we consider you the Tom Sawyer of electoral politics. Rush reference for the road, man. I appreciate you stopping by. You bet, Jimmy. Thank you very much. Always a pleasure to be on. Be watching tonight with Vice President Sullivan. Could be a good show. Oh, we'll be there. We'll be pumping it up. Thank you, man. Have a great day. Good luck. Thanks. There he goes. Bye. Tim Murtaugh. We are back after this. Jimmy Failla. Nice kid, but a little dumb. You're listening to Fox Across America with Jimmy Failla. Are you a survivor of sexual abuse while in the Boy Scouts? You may be entitled to compensation, no matter how long ago the abuse happened. But your time to file a claim. Not speak English. She understands English, though, correct? Yeah, a little bit. Yeah, she gets it here and there. And where was she born? Can you share that with us? Yeah, my mom is from Acapulco, Mexico. So that's where she's from. Okay. She immigrated here, you know, for a lot of reasons. She arrived here, you know, and built her life, raised me, my older sister, my younger brother, you know. She worked very hard to give us everything that we needed and we wanted. She never liked to take or steal or any of the sort. She never liked to take more than what she, you know, she could. She was very prideful, so she didn't really like those, social services. It wasn't until, like, you know, we really had to when the recession hit, you know, that she was like, well, I guess I really have to at this point. We weren't on it for long. Mm-hmm. You know, she works really hard. And we all work very hard, you know, and my brother mm-hmm. was very hardworking, and he saw the struggle that my mom had as a single mother. We grew up with my dad until, unfortunately, he got deported for very stupid things that he did. So he was deported, and my brother felt very confused because he, you know, was 11 years old when my brother was deported. It was hard for him to figure out what it was to be a man, you know, just a lot of things. He was going to start being in high school pretty soon, junior high, you know, it's all very different. And he did not have a dad. My mom... Thank you. Walking down an empty road, I saw a man in old grey clothes, a stranger. Passing by, he smiled at me, but when I looked, I realized the danger. For his eyes, he looked so empty and cold, and something told me that I'm gonna be rolled. In my pocket, only cents and dimes, but then for them, he'd gladly kill me. Walking past, I managed just to slip around the corner. Thought he'd hear my running feet as I went pounding down the street like thunder. Well, I've never heard my heart beat so fast, and I've never been so scared in the past, and I never ever realized that this place could be evil to me. Billy Porter, when you wrote, you said that this place is fun. What have I done? Woo! your side. My heart is aching for love, my body's shaking with desire. Believe me, baby, when I say I will drink you dry. I see.

There he sits, drawing images on the causeway with small bits of chalk. He sketches all the lost days, and the rain keeps coming down, wipes them from the ground, and the rain keeps coming down, watching his life drown, dashing past. People circle around him with a laugh. A bottle must have drowned him, and the rain keeps coming down, wipes them from the ground, and the rain keeps coming down. Change his smiles to frowns. One thing.